Du har inte Eva-Britt Strandberg där? Vem har jag? Eva-Britt Strandberg. Skådisen, jag söker henne. Vem? Hon är inte hos dig nu. Eva-Britt Strandberg. Nej, hon har inte gått hos mig. Nej, okej. Okay. Jag tänkte om hon kanske hade lite någon beläggning eller något. Nej, men hörru, du, har du ringt rätt? Ja, tandhygienist Agneta Mellberg. Ja. Jag vet inte, jag har bara chansar ute. Jag måste ha tag på en desperat. Jag vet inte vad hon gör, men jag tänkte hon möjligen kunde gå vara som tandhygienist nu på morgonen. Nej, för jag har ingen patient med det namnet. Nej, nej. Nej, jag var inte säker alls på att hon gick hos dig heller. Nej. Men jag tänkte jag tar lite på måfå för att se om man stöter på honom. Ja, det är bra. Tack ska du ha. Hej.